حال در سوره طارق همین موضوع هست، فمهل الكافرین امهلهم رویدا. این نکته را الله اضافه می فرماید که با وجود این شواهد که انکار می کنند بازم بهشون مهلتی دیگر بده. فمهل الكافرین امهلهم رویدا. خدمت شما عرض کردم از سوره قاف تا سوره طارق تا اینجا همه مبحث قیامت بود. اینجا هم الله عز و جل هم بحث قیامت را و هم بحث توحید را که مقدمه ای هست در سوره های بعد بیان میشه مطرح میفرماید. الله میفرماید و السماء و الطارق، قسم به آسمان و قسم به طارق. طارق اون ستاره درخشنده را میگند، خود قرآن میگه و ما ادراک ما الطارق، خبر داری طارق چیه؟ این نکته هم خدمت شما عرض کنم که بیشتر عموم مردم شاید تو این سوره های آخر بحث های خاص و بحث های طولانی نباشد، ولی یکی از اهدافی که انتخاب کردیم این سوره های آخر قرآن مجید بالخصوص در این بخش بعد از ظهر خوانده بشه به دلیل این بود که شاید برای کسان این توفیق حاصل بشه که حداقل ترجمهشون را یاد بگیرند، با دقت گوش کنند، ترجمه را یاد بگیرند. یاد گرفتن ترجمه و یاد داشتن ترجمه در نماز بسیار تأثیر دارد. وقتی که این سوره های کوچک را شما با استحضار بخوانید، با استحضار معانی بخوانید، الله عز و جل چه مطالبی چه معانی تو اینها بیان فرموده و بفهمید چه داری میخونید، قطعا نماز شما نماز روحدارتری میشه، نمازی با خشوع و با خضوع بهتر میشه. بنابراین به این ترجمه ها دقت بفرمایید و سعی کنید یاد بگیرید. الله میفرماید و السماء و الطارق، قسم به آسمان و همچنین اون ستاره درخشنده. و ما ادراک ما الطارق، این استفهام تشویق است، تشویق میفرماید خبرداری طارق چیه؟ النجم الثاقب، نجم ثاقب اون ستاره روشن و درخشنده است. ستاره روشن و درخشنده بعضی گفتن مراد ثریا هست، بعضی گفتن زحل است مراد. الله می فرماید اینها شاهدند که این کل نفس لما علیها حافظ، این هم تخویف اخروی است، هم مدعای سوره است و هم جواب قسم است. هیچ نفسی نیست مگر بر او ما حافظی گذاشتیم، که همه اعمالش را حفظ می کند، همه کارهایش را ثبت می کند. لذا الله عز و جل برای شما مراقب گذاشته، مراقب اعمالتون باشید، معنیش اینه. هر کاری که می کنید اونها می نویسند، اونها ثبت می کنند، خوب یا خراب. فلینظر الانسان مما خلق، اینجا خدای عز و جل دلیل عقلی بر اثبات قیامت بیان می فرماید. این دلیل چند بار خونده شده اما اینجا تعبیرها فرق می کنه. الله می فرماید فلینظر الانسان مما خلق، انسان نگاه کند ببیند از چه پیدا شده، از چه آفریده شده. خلق مما ان دافق، آفریده شده از قطره آب که دافق، یعنی به صورت جهش، در حالت جهش از وجود انسان خارج میشه و در محل خودش استقرار مییابد. یخرج من بین الصلب و الترائب، این بین صلب کمر و الترائب، ترائب سینه های زن را میگند، اون جایی که محل منی زن هست، از این دو جا خارج میشه و در یک جا در رحم استقرار مییابد. لذا الله می فرماید این قطره از صلب و از ترائب خارج میشه، از این قطره انسان متولد میشه. انسان با چه کمالاتی، با چه ویژگی ها و اوصافی. پس همانطور که این خدای قادر و مقتدر از این قطره انسان را خلق میکند، انه علی رجعه لقادر، اون الله بر بازگشت و برگرداندن این انسان از بعد از موت از قبر دوباره قادر است. تو این شک نکن، به اون قیاس کن. اونجا چطور الله میتواند، اینجا هم میتواند. اونجا الله قادر و مقتدر است، اینجا هم الله قادر و مقتدر است. اما کی وقت رجع کی هست، زمان بازگشت کی هست؟ الله می فرماید یوم تبل السرائر، روزی که آشکار می شود بسیاری از اسرار. سرائر یعنی اون مخفی، اونهایی که اون مسائل که مخفی هستند، اون مسائل که پوشیده هستند. هم مراد این میتونه باشه اون نیات فاسده، اون نفاقی که در درون بوده، اون عقاید فاسده، اونا همه ظاهر میشند. و هم بسیاری از سرائر دنیا هستند، معماها در دنیا هستند که اینها هیچ وقت روشن نشدند. بسیاری از جنایتها در دنیا انجام میگیرد، بسیاری از انسانهای پاک شریف عالم، عالم ربانی، درویش، اینا به صورت مرموزی از پای در آورده می شوند، شهید می شوند. بسیاری جنایت های بزرگ بزرگ انجام می گیرد، هیچ معلوم نیست کی این کارها را می کند، از کجا هست این کارها. الله می فرمه یه روزی می آید که همه اسرار ظاهر می شه. انسان دلش خوشه، مؤمن دلش خوشه برای اون روز که الله انتقام مظلوم را از ظالم میگیرد. فما له من قوت ولا ناصر، نیست برای انسان هیچ توانی و هیچ ناصری. ناصر کسی که چی بکند؟ یاریش بکند، نفی شفاعت قهری، بغیر از الله هیچ کسی نیست. و السماء ذات الرجع والارض ذات الصدع، اینجا خدای عزوجل سوگند یاد میکنه به آسمان، اما ضمن اینکه این سوگندی هست و شاهد و مشهودی هست، دلیلی دیگری بر اثبات قیامت است. اینجا به صورت مختصر در سوره قاف به صورت مفصل شما خواندید که الله عزوجل میفرماید، الله از آسمان آب نازل میکند، این آبها با خاک مخلوط میشه و از این آبها بذرها رشد میکند، درخت ها زنده میشه، زمین زنده میشه، تمام زمین، زمینی که تا دیروز خشکیده بود، تمام زمین چمن میشه، الفزار میشه، زمین یک روزه زنده میشه. خب ببینید همون خدایی که این زمین را تونست زنده بکنه، با ابر و با باران اون خدا میتونه دوباره شما را زنده بکنه. سه نوع دلیل عرض کردم برای اثبات قیامت در قرآن وجود داره، دومیش همینه، اولی اونی که اول خواندیم. اینجا هم الله می فرمای و السماء ذات الرجع، قسم به اون آسمانی که بر می گرداند آبها را، آب از اینجا به شکل بخار میره به آسمان، باز آب بر می گرداند آسمان به زمین. و الارض ذات صدع، زمینی که چی؟ دارای صدع هست، صدع یعنی شکافته میشه و از دل زمین بوته‌ها، گیاهان، درختان، سبزیجات، الفزارها و زراعتها چی میشه؟ بیرون، سر بیرون میاره. ذات صدع، صدع به این معنا هست. پس الله عزوجل نمونه دیگه از قیامت بیان کرد. مشایخ ما نوشتن که جواب این قسم محذوفه، اینه و السماء ذات الرجع والارض ذات الصدع كذلك تخرجون من القبور، قسم به اون آسمانی که آب را میریزد و قسم به این زمینی که بعد از ریختن این آب زمین شکافته میشه و از دل زمین هر گیاه و بوته میروید و زمین زنده میشه، شما همچنین زنده میشوید، از قبرها بیرون میشه. انه لقول فصل و ما هو بالحزل، همان این سخن سخن قطعی هست و ما هو بالهزل، شوخی نیست. این کلام این شوخی نیست، اینکه دوباره از قبرها زنده میشید، اینکه دوباره الله عزوجل شما را به میدانی جمع میکند، این قولی هست. ذلک القول قول جزم مطابع للواقع لا هزل فی، این سخن قطعی هست، هیچ جای شوخی و مسخره و چیزی دیگه نیست. انهم یکیدون کیدا و اکید کیدا، الله در آخر هم زجر و هم تهدید میکنند مشرکان را، با وجود این همه دلائل آنها بر علیه دین و بر علیه توحید و بر علیه تعلیمات رسول الله توطئه میکنند، مکر میکنند. اونها یکیدون کیدن، اونها توطئه میکنند، توطئه کردن، مکر میکنن، مکر کردن. و اکید و کیدا، من رب هم مکر میکنم، به معنی اینکه تدبیر میکنم، برنامه ریزی میکنم، جواب توطئهشون را میدم. لذا عجله نکن ای حبیب من، فمهل الکافرین امهلهم رویدا، مهلت بده به کافرین، مهلتشون بده، برای عذابشون عجله نکن، امهلهم رویدا، مهلت بده اندک، رویدا اندک، مهلت اندکی بهشون بده. این سوره سوره مکی هست. ابن عباس رضی الله تعالی عنه می فرماید این آیه وعیدی هست و تهدیدی هست برای دشمنان، و این تهدید را الله عز و جل روز بدر عملی کرد. لذا قال ابن عباس هذا وعید من الله عز و جل. ابن عباس میگه این وعیدی هست، قد اخذهم الله یوم بدر، الله در روز بدر مؤاخذه کرد. همین که میفرماید مهلتشون بده، مهلت اونجا تمام شد. اونجا آمده بودن تا برای همیشه فاتحه اسلام را بخوانند، اما خار و زبوش ذلیل شدند. 70 نفرشون از بهترین ها، از کله گنده ها کشته میشه، 70 تا دیگه اسیر میشه، بقیه همه وسایل را میگذارند در میدان و سرلخت و پالخت پا به فرار میگذارند. لذا این بود مهلتی که الله عزوجل مهلت را در بدر به پایان رساند.